the finest thing my hood has seen. Oh no, no. She got a man and a son though. Oh, when that's okay, cause I wait for my cue and just listen. Play my position like a show star. Pick up everything, mommy, hitting it in no time. I better make this with him mine. And that's for sure, cause I never been the type to break up a happy home. But it's something about baby girl, I just can't leave alone. Tell me, mom, what's it gonna be? She said, you don't know what you mean to come me. On. You looking, I never say a word. I know how niggas start acting trippin'. I heard about the girls. No way, hey. Now they gon' fight over no day. As you can see, but I like your steez, your style. Your whole demeanor, the way you come through and holler and swoop me in his two seat. Now that's gangsta. And I got special ways to thank ya. But don't you forget it, but it ain't that easy for you to back up and leave him. But you and Dirty got ties for different reasons. I respect that. Before I turned to leave, she said, you don't know what you mean to me. Come on. Nelly și Kelly la Kiss Kiss in the Mix, o piesă mai veche. Știm cu toții, cu siguranță, o mulțime de remixuri la piesa Dilemma, dar asta a fost versiunea originală. Bianca din Giurgiu vrea Anna arme pentru Cristi, proaspătul ei iubit, ne spune. Și un mesaj foarte haios: dragostea noastră miroase ca o plăcintă de Crăciun. Foarte frumos, înseamnă că o să petreceți un Crăciun reușit împreună. Și Marian din Slatina vrea o piesă de la Connector pentru dragostea lui Cătălina. Și pentru că dorința voastră este mix pentru noi, mixăm chiar acum Anna și WhatsApp arme. Imediat vine Connector, noi ne potrivim. Și apoi Andra și Marius Moga, atâta timp cât mă iubești. Party de joi, când e weekend la noi, la Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Gânduri, dar uneori între noi parcă se pun niște ziduri de încercări. Tu ești din mine tot un gram de fericire și nu am. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.

ascultat piesa asta, Franklin Rodriguez, Morena, la Kiss Kiss in the Mix. Salutăm gașca nebună de Kissoman de pe facebook.com/KissFM România, acolo unde în curând vom fi 1.400.000 de Kissomani. Pe wall-ul Kiss FM avem și postarea Star Dedicații în fiecare seară. Andrei Mihai din Piatra Neamț vrea cu mult drag pentru Corina piesa Elenei Până Dimineața. Vine în câteva clipe, mai întâi să ne amintim de Akon și o piesă mai veche, sună foarte bine, Dangerous. Iar apoi le pregătim pe Elena și JJ Până Dimineața. Olix in the mix, DJ Young on the mic, la Kiss FM mixăm doar hituri Dangerous. Girl, I can't notice but to notice you, noticing me. From across the room I can see it and can't stop myself from looking and noticing you. Big dog trying to get a little kitty to purr. X-Man looking at me like I'm Lucifer, cause he knows I would deal with the case. Yes, sir. If I was the last man on earth, I would only take that girl and the search. She give her no definition to the word curve. Got chicks in the strip club and being hers. Bodies like weapons of mass eruptions. See the glass on that fat obstruction. Tongue ain't give a new type seduction. I'm trying to get back to something. But you notice you noticing me. From across the room I can see it and can't stop my from looking and noticing you, noticing me. Watch out, I've seen a type before. That girl is so dangerous. That girl is so dangerous. That girl is a bad girl. I've seen a type before. She's so dangerous. That girl is so dangerous. That girl is a bad girl. Bad to the bone. Everything locked like a 2-3 zone. I wanted to make my black snake moan. Talk a little bit, then take that on. She bad and she know the deal. That's what I can't hide, what she wanna conceal. I mean, making good and had it big. Put together ring close to the drippy, I see. No, no, no disrespect, but this gal up on another level caught the trick. Tell King Max, stop the purr. Say, kid, can girl, I get a I witness? Can't notice but to notice you, noticing me. From across the room, I can see it and can't stop myself from looking and noticing. Everything on our plate. Bad heels like Jessica Pete. I'm trying to give home girl sex in the city, titty, itty bitty waistline. Moves with the baseline. One girl, nickel touch, I I'm notice, fine. But you notice you noticing me. From across the room, I can see it and can't stop myself from looking and noticing you. Noticing me. Watch out, I've seen a type before. That girl is so dangerous. The sound. Kiss Kiss in the mix. Hello, hello, Kissomanilor! Bună seara încă o dată! Continuăm mixul la Kiss Kiss in the mix, dacă e joi. E weekend la noi și așa cum vă anunțam, avem mai departe Elena și JJ Până Dimineața, Loredana și Cabron, APA și apoi Grafix XL și Ami Deja Vu. Este ultimul weekend înainte de a sosi sărbătorile, iar de săptămâna viitoare de luni ne găsiți la munte. Toți DJ Kiss FM se mută pe pârtiile din Predeal, Poiana Brașov, Sinaia și Azuga, de unde vor transmite live. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Elena, JJ, okay, let's go.

Mă uit la tine, mă întreb ce-i cu mine, că te privesc în timp ce dorm tu lângă mine. Avem deja un an și câteva zile, dar eu te simt la fel ca la prima întâlnire. Hai strigă tare, iubirea noastră e mare, să se aude în departare, n-avem nevoie de schimbare. Plecăm către mare, că ne place în deplasare. Tu-i nebun și o iubire, stau lună și un soare. La Kiss Kiss in the Mix. Ne uităm din nou printre dedichisurile voastre să vedem ce mai zic mesajele. Monica din Constanța ar vrea o piesă de dragoste pentru logodnicul ei Mircea. Eu zic că s-ar potrivi foarte bine pentru voi Pink, Just Give Me a Reason, care vine în câteva clipe, urmată de Shampoo, Temperature și apoi Misty, Bang. Party de joi, când e weekend la noi. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri.

in the Mix. Vă reamintim de podcastul emisiunii, locul în care găsiți toate edițiile Kiss Kiss in the Mix. Le puteți asculta în timp real sau le puteți downloada. Chiar acolo pe site aveți buton de play sau buton de download gratuit pentru orice ediție. Le găsiți în ordine calendaristică. Pentru asta intrați pe kissfm.ro/kkm. DJ Rino și Silvia, chiar dacă ai plecat, remixul semnat DJ Bone, imediat Emily Sandé și apoi Elena și Glens Echo. Dacă e joi, e weekend la noi. DJ Young și Olix in the Mix. Asculți doar hituri. Să știi că nu mi-e bine și te rog nu uita. Cândva aveam ceva, dar fără mine crezi că e bine. Chiar dacă ai plecat de tot din viața mea, vreau să știi că nu mi-e bine și te rog nu uita. Cândva aveam ceva, dar fără mine crezi că e bine. Da, da, da, da, da, da, da, da. kiss.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. She's hooked, ain't no refusing. I do it all alone. Yo, Mr. Shaggy, hey, sexy lady, la Kiss Kiss in the Mix, 40 de minute non-stop hits încheie aici, dar mai departe mixăm Lord și super hitul Royals și apoi Smiley acasă. Avem toate motivele să rămânem mai departe in the mix, la Kiss FM, DJ Young și Olix, mixăm doar hituri. Let's get back to the music. Kiss FM. Seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address in a torn up town. No postcode envy, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. Driving Cadillacs in our dreams. But everybody's got crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. Driving Cadillacs.

la Kiss Kiss in the Mix și final de oră, dar mai departe pregătim o oră întreagă. 60 de minute fără publicitate, doar cu hituri mixate. Asta înseamnă că rămânem cu voi in the mix până la 10 fix, DJ Young și Olix. La Kiss FM asculți doar hituri. Back to the music. Back to the music faster. Kiss FM. Dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm thank you.

Și dacă ne certăm, facem cumva și ne împăcăm. În 5 minute ne trecem, unul fără celălalt nu putem să stăm. Și dacă ne certăm, în 5 minute ne împăcăm. Facem cumva și ne trecem, vara asta lângă tine nu e rece. Știu că nu pot să rezist. Party de joi când e weekend la noi la Kiss Kiss in the Mix. Am ales ultimele două mesaje ale serii dintre SMS-uri, dar și dintre dedichisurile de pe facebook.com/KissFM România, de la postarea pentru dedicații, unde voi le lăsați sub formă de comenturi. Bună băieți, mă numesc Simona, sunt din Iași. Mă bucur foarte tare să fiu pe drum către părinții mei cu care voi petrece sărbătorile. Vă ascult cu drag, vreau și eu piesa lui Fady, Can't Let Go. Și Narcis din Tulcea îi spune la mulți ani celui mai bun prieten Cosmin, hai să trăiești 1000 de ani și să nu uiți să faci cinste mâine, că așa ai zis că tot weekendul vom petrece cu tine, da? Foarte bine, numai hit-uri in the mix și mai departe. La Kiss Kiss in the Mix avem Smiley și Alex, dincolo de cuvinte, imediat. Fady, Can't Let Go, o piesă pe care mai ales fetele ne-o cer foarte mult. Ne amintim și de Enrique Iglesias, Ring My Bells, dar întâi și întâi ne liniștim cu Pixie Lott, Cry Me Out. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hit-uri.

baby. Oh no, if you're not here, I don't know what I'm living for. Intră pe kissfm.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix.